patroni medialni koncertów Jazz Soul w drodze oraz program Trzeci Polskiego Radia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Hej, George! George! What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 listopada, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Główne komisje wyborcze w Warszawie przerwały pracę i znów powodem jest awaria systemu informatycznego. To było do przewidzenia po tym, jak rosyjscy dyplomaci zostali wyrzuceni z Polski. Rosja wydaliła z Rosji czterech naszych dyplomatów. Przynajmniej 2,5 miliona amerykańskich dzieci było przez jakiś czas bezdomnych w ubiegłym roku. To najwięcej od kiedy prowadzone są takie statystyki. Dwie główne komisje wyborcze w Warszawie, miejska i wojewódzka, dziś już nie podadzą żadnych wyników wczorajszych wyborów. Przerwały pracę i wznowią ją dopiero jutro rano. To dlatego, że nadal są problemy z systemem informatycznym. Na razie w stolicy sytuacja wygląda tak. Przeliczono niemal 60% protokołów, a dotychczasowe wyniki wskazują na to, że w drugiej turze wyborów na prezydenta Warszawy zmierzą się Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy, na którą głosowało nieco ponad 47% wyborców, i Jacek Sasin z PiS, który zdobył niemal 27,5%. Poparcie. Prace do rana przerwały też komisje w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, choć już o 15:00 dostały polecenie ręcznego przeliczania głosów oddanych w wyborach do sejmików wojewódzkich i rad powiatu. W Krakowie również chaos. Wyniki wyborów do rady i na prezydenta miasta będą znane najwcześniej jutro, a rezultaty głosowania do sejmiku województwa być może trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. W samym Krakowie w dwóch przypadkach konieczne jest ponowne liczenie głosów, a to oznacza, że po raz kolejny muszą zebrać się komisje obwodowe. Komisje się rozeszły, członkowie komisji zajęli się swoimi sprawami. W tym momencie my musimy ich ściągnąć do urzędu, przywieźć materiały, w oparciu o które oni mogą te czynności podjąć, i nikt ich w tych czynnościach nie zastąpi. Mówi Robert Jurga, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Zaczyna się pojawiać problem wytrzymałości tych osób, które tutaj pracują. Pracujemy od 6 rano w niedzielę. Dlatego Krakowska Komisja Wyborcza zawiesiła działalność do jutra, a przez to związane ręce ma też Wojewódzka Komisja. W dodatku bez przekazania protokołów z wyborów do sejmiku nie ma dostępu do wyników z głosowania na prezydenta miasta czy do rady gminy. Co ciekawe, dostęp do tych danych ma PKW w Warszawie, ale w Krakowie ich już nie widać. I tak chciałoby się powiedzieć, koło się zamyka, choć w rzeczywistości jest dziurawe jak sito. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pełne wyniki w wyborach na prezydenta miasta są znane na przykład w Gdyni. Pozostanie nim 51-letni Wojciech Szczurek, który rządzi tam od 98 roku. Wygrał już w pierwszej turze, zdobył nieco ponad 79% głosów. Eksperci są zgodni. Było niemal pewne, że Kreml w odpowiedzi na decyzję Warszawy zareaguje symetrycznie. Wyrzuciliśmy czterech rosyjskich dyplomatów, czterech naszych musiało opuścić Rosję. Komentarze w tej sprawie zbierał Przemysław Pawełek. To sięgnięcie po stosunkowo ostre, ale nie najostrzejsze narzędzie, uważa Paweł Kowal, były sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Samo dyplomatyczne spięcie niewiele jednak w opinii polityka zmienia we wzajemnych relacjach. Dzisiaj spór Polski z Rosją, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, nie jest sporem polsko-rosyjskim w istocie, tylko jest zasadniczym sporem o zasady, jaki toczy Zachód z obecną ekipą na Kremlu. Symetryczna reakcja była do przewidzenia, o ile jednak Polska wydaliła dyplomatów po cichu, o tyle Kreml sprawę nagłośnił, co w opinii Tomasza Badowskiego, szefa Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, jest stosownym komunikatem. Jest to też pewien przytyczek dla Polski i pokazanie Polakom, że tutaj jednak to my rządzimy i my robimy co chcemy. Wydalenie rosyjskich dyplomatów tłumaczono działalnością niezgodną ze statusem, co w języku dyplomacji oznacza najczęściej szpiegostwo. Rosjanie w ramach retorsji powołali się na ten sam argument. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. W ubiegłym roku przynajmniej 2,5 miliona amerykańskich dzieci było przez jakiś czas bezdomnych. To wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tak wynika z raportu Narodowego Centrum do Spraw Bezdomności Rodzin. Oznacza to, że 1 na 30 dzieci w Stanach Zjednoczonych doświadczyło w ubiegłym roku bezdomności. Najwięcej od kiedy prowadzone są takie statystyki. Najgorsza sytuacja jest w Alabamie, Mississippi i Kalifornii. W tym ostatnim stanie aż 1/5 wszystkich bezdomnych dzieci mieszka, czyli ponad 0,5 miliona. Te dane eksperci tłumaczą przede wszystkim wysokimi kosztami utrzymania w Kalifornii, a zwłaszcza rekordowymi cenami wynajmu mieszkań i jednocześnie brakiem inwestycji w tanie mieszkalnictwo. Są zarzuty dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie napadu na kantor w Jabłonce na Podhalu. Odpowiedzą za rozbój, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Mają od 19 do 33 lat. Zostali zatrzymani wczoraj nad ranem w Gdańsku i Olsztynie. Prokuratura chce, by trafili do tymczasowego aresztu. Decyzję w tej sprawie musi jednak podjąć sąd. Do napadu doszło 30 października, przypomina Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. 2 mężczyzn wtargnęło do kantoru jeszcze przed jego otwarciem. Po obezwładnieniu właściciela gazem pieprzowym, zrabowali walizkę z pieniędzmi, po czym uciekli samochodem. Takie były wstępne informacje. My wtedy zarządziliśmy blokady. Już wtedy zebraliśmy ślady, które były pomocne w dalszym ustaleniu sprawców. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, policjantom udało się odzyskać część ze zrabowanych 200 tysięcy złotych. Funkcjonariusze na poczet przyszłych kar zarekwirowali też podejrzanym m.in. ich samochody. To był Serwis Trójki. W nocy sporo chmura na wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na południu. Jutro wszędzie może przelotnie padać, ale będą też rozpogodzenia. Od 2 stopni w Augustowie do 7 w Poznaniu i Kielcach i 10 w Krakowie oraz we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. Mediamarkt.pl. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. GH+. I don't let you. Dobry wieczór, Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części audycji GH+. A przywitałem się z Państwem w tej części programu nagraniem grupy Deerhoof z 12 już albumu. Czas leci. Z 12 już albumu zatytułowanego La Isla Bonita. To był utwór, który premiuje całość również na singlu Exit Only. Zespół amerykański. Nie pamiętam, kiedy ostatnio prezentowałem nagrania tej formacji, ale obawiam się, że to było jeszcze w poprzedniej dekadzie Off and Maggie? Tak, coś mi się... No w każdym razie nie w ostatnich, nie wiem, 3-4 latach. Dzisiaj wracamy, dlatego że jest nowa płyta, jej premiera dosłownie przed kilkoma dniami. Satomi Matsuzaki nadal jest wokalistką i nadal grupa Deerhoof nie schodzi poniżej pewnego przyzwoitego poziomu artystycznego. Kolejny fragment z tego albumu nosi tytuł Mirror Monster. Nie tylko Satomi śpiewał, ale również Greg Sunie. Kiedyś byli może bardziej agresywni, chociaż na tej nowej płycie też jest trochę taki bardziej, jest przynajmniej parę energetycznych, to mało powiedziane, ale takich zadziornych fragmentów. No ja wybrałem jeden energetyczny, a jedną taką króciutką balladę. To był utwór zatytułowany Mirror Monster. Pewnie jeszcze do grupy Deerhoof kiedyś wrócimy, ale teraz płyta przede mną płyta, o której wiedziałem, że ma się ukazać, ale szczerze mówiąc nie spodziewałem się zbyt wiele, zwłaszcza jak dowiedziałem się, że doszło do zmiany w składzie i to na takiej dosyć ważnej pozycji, bo na pozycji wokalisty. Później jak się dowiedziałem, na czym dokładnie ta zmiana polegała, no to poczułem się zaintrygowany, ale nadal nie spodziewałem się rewelacji. No i teraz mogę się już Państwu przyznać, że nowy album grupy In Spiral Carpets to jest ta płyta, która w ostatnich tygodniach sprawiła mi chyba najwięcej radości. Muzyka Jakby czas się zatrzymał, dosłownie. Grupa Inspiral Carpets, album zatytułowany po prostu Inspiral Carpets. To jest pierwsza płyta długogrająca tego zespołu od 20 lat. No, trudno można było się spodziewać, że ten zespół znowu zagra i to w takim składzie dosyć intrygującym, o czym za chwilę. Ale reaktywowali się, nagrali płytę, która nie jest żadnym bardzo poważnym, powiedziałbym, dokonaniem artystycznym, ale do zabawy moim zdaniem świetna. No oczywiście, jak nie trudno się zorientować chociażby po tym nagraniu sprzed chwili zatytułowanym Hey Now, nadal postacią pierwszoplanową w grupie jest klawiszowiec, czyli Clint Boone. No, to notabene bardzo ciekawa postać. Nie wiem, może kiedyś, jak będzie więcej czasu, poświęcę temu artyście więcej niż kilka chwil. DJ, bardzo popularny w różnych regionach, mających swoich wyznawców wręcz. No ale na czym polegała ta zmiana w składzie, o której wspominałem? Otóż jak zespół powstawał dawno, dawno temu, jeszcze w latach, w połowie mniej więcej lat 80., to jednym z założycieli był wokalista Stephen Holt. Po nagraniu epki, w trakcie sesji do pierwszej płyty długogrającej Live, to był rok 1990, Stephen Holt odszedł, na jego miejsce przyszedł inny wokalista, Tom Hingley, i on nagrywał wszystkie przeboje, wszystkie płyty grupy Inspiral Carpets aż do tej nowej płyty. Tom Hingley od zespołu odszedł kilka lat temu, nic nie nagrywali razem, ale odszedł. Wrócił Stephen Holt. Taka bardzo interesująca i intrygująca zamiana, ale obaj potrafią śpiewać i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Z płyty Inspiral Carpets raz jeszcze ten zespół. Oczywiście to Inspiral Carpets, tak jak wspomniałem, to już również tytuł płyty. Natomiast kompozycja, która teraz zabrzmi, nosi tytuł A to Z of My Heart. And as long as there's a song, I'll be standing. yard. And just when I start to feel your blood run cold at the state of the world, just when I think I've seen everything, you take out an 8 to 7 to my heart. You take out an 8 to 7 to my heart. You take out an 8 to 7 to my heart. Telescope, I'm pointing down. Start seeing what we got. Take a little look around. I'm always saying these words because time doesn't wait for people like us. Time doesn't wait for people like us. Mało kto gra tak na organach jak Clint Boone z grupy Spiral Carpers. Bardzo cieszę się, że jest ta płyta z nami. Matt Chester wrócił, krótko mówiąc. Nie wiem, czy będzie nowa płyta grupy The Stone Roses. Nie wiem, czy będzie nowa płyta grupy Happy Mondays. I całkiem niespodziewanie mamy album grupy Spiral Carpers. Myślę, jeśli państwo są za, to myślę, że moglibyśmy kiedyś temu zespołowi poświęcić nieco więcej czasu. Jeśli są jakieś głosy w tej sprawie, zapraszam, czy to na Facebooka, czy mailowo. Natomiast teraz utwór, który walczył z fragmentami płyty Spiral Carpers o miano mojego ulubionego fragmentu muzyki z ostatnich kilku tygodni. Chyba wygrał, ale naprawdę nieznacznie. Troszkę inny w klimacie, ale no proszę posłuchać. Powiem tylko, że artysta nazywa się Hani El Khatib. No nie wiem, jak wrażenia. Niestety nie mogę... Nie, mogę, wrzucę. Wrzucę ten fragment również na Facebooka audycji GH+. Tam zresztą wszystkie szczegóły, jak zwykle po zakończeniu audycji, wszystkie nazwy, nazwiska i również filmiki do niektórych, właściwie do większości utworów, ale do tych przynajmniej, gdzie coś można znaleźć. Hani El Khatib. Okazuje się, że ten artysta ma na swoim koncie już dwie płyty. Trzecia, zatytułowana Moonlight, ukaże się w przyszłym roku. Na razie jest ten utwór. Ja przyznam szczerze, że słyszałem już cały album i ten utwór jest najlepszy. Co nie znaczy, że cała płyta jest nieinteresująca. Na pewno wkrótce również inne fragmenty z tego wydawnictwa pojawią się w audycji GH+. A Hani El Khatib to dosyć ciekawy artysta. Zaczynał od muzyki do reklam i seriali telewizyjnych. Wreszcie przed 3 laty debiutował, później druga płyta i tak jak powiedziałem, trzecia zatytułowana Moonlight już wkrótce. Również Los Angeles, z tym, że teraz artysta o znacznie bardziej ustalonej renomie. Time tonight. Not enough fires. Lights up, lights up. Ariel Pink gotycki? No nie do końca, przynajmniej nie na całej nowej płycie zatytułowanej Pom Pom. W tym utworze i owszem, Not Enough Violence to tytuł tego utworu, a płyta Pom Pom ma swą premierę właśnie dziś. Ariel Pink, Los Angeles. I teraz jeszcze inny utwór z tego albumu, zgoła odmienny klimat. Czego jak czego, ale psychodeli nigdy nie brakuje w nagraniach Ariela Pinka. White Freckles z płyty Pom Pom, która swą premierę ma dziś. Teraz natomiast pora na album z muzyką elektroniczną. Wiem, dzisiaj miało być przede wszystkim gitarowo i tak też było. Elektronika za tydzień, od razu zapowiadam. No ale nie mogłem odmówić sobie przyjemności zaprezentowania chociażby fragmentu najnowszej płyty grupy Royksopp, właściwie duetu Royksopp, zwłaszcza, że ten album jest naprawdę dobry. Zwłaszcza po, znowu powtórzyłem, zwłaszcza, ale w każdym razie po Seniorze sprzed kilku lat, który był ewidentnie, no nie chcę mówić niewypałem, ale potknięciem artystycznym, tu naprawdę, no jeżeli nie zachwyty, to przynajmniej wyrazy uznania. The Inevitable End, tytuł albumu. Podałem tytuł płyty, więc teoretycznie moglibyśmy poprzestać na tym fragmencie, który został wypuszczony, ale nie o ten utwór chodziło. Bardziej elektroniczne fragmenty płyty grupy duetu Royksopp za tydzień, natomiast teraz ballada You Know I Have To Go. You I've got to go home. There's nothing more to say. Surely you will know in the light of day. Thank you. Royksopp, You Know I Have To Go, z najnowszego albumu The Inevitable End. I to na dziś już wszystko. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Za chwilę kolejny odcinek powieści, a ja Państwa oczywiście zapraszam na audycję GH+. Za tydzień będziemy słuchać muzyki elektronicznej, głównie z nowych płyt, ale nie tylko. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 27. Teraz, gdy powoli zapominają te wszystkie rzeczy i zdarzenia, ja próbuję o nich myśleć. Żyją w swoich teraźniejszościach, tak samo jak w swoich oddzielnych pokojach. On na górze, ona na dole, bo ledwo drepcze. Spotykają się przy jedzeniu i mówią o tym, co było dzisiaj, albo że jutro trzeba zrobić zakupy. Potem się rozchodzą. Niczego im już nie opowiadam. O nic już nie pytają. Gdy wracam późno, nasłuchuję pod jej drzwiami. Radio gra przez całą noc. Nie wiadomo jednak, czy słucha, czy drzemie. Może śni jej się przeszłość. Te wszystkie rzeczy i zdarzenia. Budzi się i nic nie pamięta. Więc może to radio wypełnia pustkę pamięci. Albo jest jak sen na jawie. Jest zamiast tych wszystkich rzeczy i zdarzeń radio na zmianę z telewizorem. Czasem jedno zachodzi na drugie i trudno odróżnić. Miesza się nieustanny szum. Bo przecież cisza jest straszna i czuć ją nicością. No więc nic już nie opowiadam. Nie pytają, dokąd jadę, ani skąd wracam. Po prostu zostawiam auto i wychodzę z plecakiem. Idę na stację i czekam na S3. Jest ciepło, mam dużo czasu i mogę sobie przypominać te wszystkie rzeczy i zdarzenia. Na przykład parowe lokomotywy i mechaniczne semafory z lampą naftową w środku. W 68. W 69. wagony były ciemnozielone i brudne. Woziły proletariat rano i po południu. Ojciec jeździł autobusem. Pociąg wolno się rozpędzał. Pomieszany dym i para miały osobliwy smak. Budynek stacji był drewniany, oszalowany i pomalowany zieloną farbą. Poczekalnia przypominała ciemną wiejską izbę z jednym oknem. W kącie stał kaflowy piec. Podłoga była z szerokich, surowych desek. Być może farbę wytarły buty podróżnych. Czuć było kurz i tytoniowy dym. Zaraz za stacją zaczynał się las. W dni wypłat z popołudniowych pociągów wysiadali robotnicy. Na ulicy wiodącej do stacji był sklep z wódką. Wysiadali przed dalszą jazdą do domu, by się napić. Potem leżeli bez ruchu w zaroślach. Czasem ktoś ich okradał. Zbudzeni przez wieczorny chłód wsiadali do ostatnich pociągów. Przypominali mi mojego ojca, chociaż nigdy nie pił i nie jeździł pociągiem, tylko autobusem. Przypominali tych wszystkich mężczyzn wychodzących główną bramą z fabryki. Żyli w jej cieniu i w jej cieniu mieli umrzeć. Tak im się wydawało, ponieważ chcieli być wierni swojemu losowi. Lecz zostali zdradzeni. Dostawali pieniądze, które czyniły ich niewolnikami. Na czerwonej stronie, w ponurym, krwawym krajobrazie dymiły na czarno kominy, a w poprzek banknotu jechała staromodna lokomotywa. Fabryka płaciła im swoimi wizerunkami. Nie było ucieczki. Na rewersie burobrązowej 500 górnicy gmerali kilofami w pryzmie węgla. Mieli jasne koszule z krótkimi rękawami. Oglądałem banknot i wyobrażałem sobie, że Ślązacy mają jeszcze gorzej, bo uwięzieni są w czymś w rodzaju jaskini. Ale przecież tak miało wyglądać życie. Mężczyźni leżeli z rozrzuconymi ramionami w zaroślach. Wyglądali jak zastrzeleni podczas próby ucieczki. Tak było w istocie. Jak widma zbierali się o wieczornym chłodzie. Jak upiory jechali pociągiem na północ, do dusznych pokojów, do chat z bydłem za ścianą. Puści w środku z goryczą podchodzącą do ust. Trochę się ich bałem i trochę podziwiałem. Zostawała po nich zgnieciona trawa. Któregoś dnia ruszyłem wzdłuż torów. Zostawiłem za sobą stację i wszedłem w las. Miałem 9 albo 10 lat. Szedłem piaszczystą ścieżką drużników obsługujących semafory. Po godzinie las się rozstąpił i wyszedłem na bocznicę z kilkoma zrujnowanymi wagonami. Wdrapałem się do jednego z nich. Pachniał starym smarem i jeszcze czymś chemicznym. Zapach był tak wyraźny, że prawie zamieniał się w smak. Pierwszy raz byłem w wagonie towarowym. Czułem się jak złodziej i czułem odurzające podniecenie. Usłyszałem nadjeżdżający pociąg i przyczaiłem się w kącie. Przejechał brudnozielony osobowy. Kilkaset metrów dalej stała cementownia. 3 albo 4 silosy miały wysokość wielopiętrowych bloków. Wszystko wydawało się bezludne i nieruchome. Tylko wiatr niósł tumany szarego pyłu i łzawiły mi oczy. Patrzyłem przez szpary w deskach i ten pejzaż wydawał się piękny i odległy. Jak Azja z tym pylistym wiatrem i falującą dziką trawą. Wyobrażałem sobie szary banknot o niewiadomym, ale wysokim nominale i z wizerunkiem silosów na rewersie. Po drugiej stronie była męska twarz. Może jednego ze śpiących na wznak mężczyzn. Pierwszy raz tak daleko i samotnie odszedłem od domu. Opuściłem dom. Opuściłem dotychczasowe życie. Naprawdę byłem w Azji. Wracałem na zawsze odmieniony. Straciłem poczucie czasu. Szedłem tą samą ścieżką, która teraz wiodła gdzieś z głębi świata. Pod semaforem pachniało naftą. Tory zataczały szeroki łuk i w oddali, na tle szarej wstążki nieba, zjawiła się sylwetka stacyjnego budynku. Teraz nie ma tutaj nic. Stacja jest płaska i pusta. Nikomu nie jest potrzebny pomalowany na zielono dom z kaflowym piecem w środku. Wsiada się i wysiada. Można w 40 minut dojechać na lotnisko. Stoję sam i przypominam sobie zdarzenia i rzeczy. S3 punktualnie pojawia się na tle lasu. Czerwony, szybki i cichy. Rusza bez szarpnięć i nabiera prędkości. Nie słychać stukotu kół, tylko narastający metaliczny syk. Nasyp jest wyższy niż kiedyś i patrzę z góry, jak schludna zabudowa bez wyrazu pochłania dzikie miejsca. Pełznie i ostatecznie niweczy minione. Lecz dla mnie to obojętne. Widzę przeszłość wyraźniej niż teraźniejszość. Przecież to, co jest, nabiera sensu dopiero gdy minie. Więc jadę i patrzę wskroś widoków. Po żelaznym moście przekraczamy kanał. Patrzę z okien cichego i szybkiego pociągu na ruiny. Może to hale tłoczni, może innego wydziału. Gdy zabudowa fabryki trochę się obniża, pokazują się wieżowce po drugiej stronie rzeki. Niebo jest błękitne i lśnią w słońcu. Jednak bez trudu wyobrażam sobie, że ich nie ma. W końcu bardzo przypominają nicość. Obok mnie siedzą młodzi i obojętnie patrzą na miejski pejzaż, który dla nich niczego nie skrywa. Ja natomiast poprzez powietrze widzę wszystkie minione zdarzenia i rzeczy. Widzę, jak siedzą w kuchni nad kubką banknotów, którą ojciec właśnie przyniósł, i rozmawiają półgłosem. Słyszę za drzwiami ich smutną naradę. Oboje wymknęli się z wiejskiej nędzy, by zakosztować miejskiego dostatku, który okazał się tylko łagodniejszą formą ubóstwa. Układają nominały w kubki. To jest chyba epoka sprzed 1000 złotówek, więc wypłata ojca wyglądała nawet obficie. Przekładają z kubki na kubkę i mówią cicho smutnymi głosami, jakby się wstydzili. Jakiś czas potem przypadkowo natknąłem się na miejsce, gdzie chowali pieniądze. Leżały w szafie wśród chłodnych, wykrochmalonych prześcieradeł. Płukało się w wodzie z niebieską farbką, by nabrały zimnego i czystego odcienia, jak śnieg, gdy zapada zmierzch. I pomiędzy nimi leżały wizerunki czarnych kopalń i rozpalonych hut. Wcale nie przeszły pościelowym chłodem. Gdy ich dotykałem, były ciepłe i miękkie. Wyobrażałem sobie, że brudzą bieliznę, ale nie miałem odwagi sprawdzić i naruszyć porządku w szafie. Ale nawet z tym cienkim plikiem pomiędzy prześcieradłami musieli odczuwać coś w rodzaju zadowolenia. Żyli w mieście, na jego skraju, ale jednak. Nie czuli zaduchu stajni, nie brnęli zgięci wzdłuż ziemniaczanych brust. Matka używała perfum, mieli adaptery i płyty z Połomskim i Kunicką. Ale kartofle rosły w ogródku obok astrów I pamiętam też świnie czy wieprza w komórce na tyłach domu. Był z nim kłopot, bo raz po raz gruchotał zagrody i wydostawał się na wolność, zapewne w przeczuciu własnego losu. Wieś szła za nimi. Zabrali ją ze sobą. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Media Markt.